Cristo. Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Νύχτα κάτεβα τα βουνά. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Μέρα να μην με δει ξανά. Σε κάθε ελληνική οικογένεια στη χώρα μας και παντού στον κόσμο. Πάνω απ' όλα, ευχές για καλύτερο μέλλον στο έθνος και στην πατρίδα. Χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά σε όλους. Γιατί όλοι ψάχνουμε πώς ξεκίνησαν και τι φταίει. Είναι το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα αυτό, να το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πολύ έτσι, καλά πήγε. Μας είχε δώσει ευχές, τα είχε πει όλα για τον πλανήτη, για τη χώρα. Υγεία σε όλους, το είχε πει. Αυτό που έγινε, ό,τι είπε έγινε. Όλα βγήκανε. Καλή χρονιά, τα είπε όλα κανονικά. Από το Σάββατο ανοίγουν οι πέτρες. Να μπούμε. Και να σκάψουμε. Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Σωτήρι. Με το Σωτήρι. Δίπλα. Ο Σωτήρι, θα τα ακούσουμε μετά. Ο Σωτήρης και ο Σωτήρης. Κατανοείτε όλο αυτό. Τα έχετε ακούσει τα βασικά, τα ξέρετε. Τρεις εβδομάδες lockdown από το Σάββατο το πρωί μέχρι τις 30 του μήνα. Ναι, για να ανοίξει η χριστουγεννιάτικη αγορά. Για να ανοίξει η αγορά. Να ξανακολλήσουμε και να πάμε το Γενάρη σε τρίτο. Ξανά πάλι. Τα γνωστά. Ανακοινώσουν και οι μέτρα. Θα ανακοινώσουν και οι υπουργοί στη συνέχεια. Όπως είπε και σήμερα και αύριο μέτρα που αφορούν στήριξης οικονομικής ναι, και εξειδίκευση. Ακούγα νωρίτερα υπάρχει ένα αίτημα ας πούμε από μερίδα πολιτών ότι αυτή την εποχή μαζεύουμε ελιές. Μπορούμε να πάμε να μαζέψουμε ελιές. Είναι σοβαρά όλα αυτά, το είπε και ο Μητσοτάκης αυτό για τις ελιές. Είπε ειδικά για τις ελιές. Θα ανακοινωθούν, θα εξειδικευτούν από τους υπουργούς και θα ανακοινωθούν. Αλλιώς να πάρουν λιώπανε οι υπουργοί και το ραβδί να πάνε να τις τεινάξουν. Μα τι να πρωτοκάνουν οι υπουργοί, βλέπεις. Δεν ξέρω να μου μαζέψει τις ελιές. Με βάζει μέσα τις ελιές. Θα έχει β7. Μάζεμα ελιάς. Δεν έχει βάλει μέχρι β6. Β6. Νομίζω, ξαναρχίζουμε πάλι. Και ο σκύλος στην ελιά θα τον πάω. Ο σκύλος και η άσκηση είναι στο β6. Θέλει μια επανάληψη, ένα ξεσκόνισμα όλα αυτά. Ναι, θέλει, τι θα τα κάνω. Και πρέπει να κάτσω να κατεβάσω τα βιβλία να διαβάσω τώρα. Τι ήταν, το β4 τι ήταν, θυμάσαι. Είχα, ναι. Ο συγγενής ήταν. Δεν ξέρω αν το πάταγα. Ο συγγενής νομίζω με πρόβλημα. Ποιο είχα πολύ. Κάποιον είχα. Ναι, ίσως ήταν αυτό. Σούπερ μάρκετ είχα βοηθήσει πολλούς. Είχα βοηθήσει πολλούς γέρους. Καλά, όλοι πηγαίναμε σε να ξεπαθούνται. Μη το γέρο αμέσως. Συγγενή, έλεγε με πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι μόνο οι γέροι συγγενείς, είναι και νέοι συγγενείς. Α, έλεγε συγγενή, δεν θυμάμαι. Ναι, αυτό. Συγγενικό πρόσωπο που χρήζει ανάγκη κτλ. Πρέπει να τα διαβάσουμε όλα αυτά τώρα, μην ξυπνήσουμε 6 ώρα το πρωί και. Και δεν ξέρουμε τι και πώς. Έχουν εξειδικεύσει, ισχύει και το 9 το βράδυ απαγόρευση. Άκουσε κάποιον. Δεν άκουσαν το είπε. Είχαν πει οι πληροφορίες, έλεγαν ότι θα ισχύει από 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Δεν αυτό είναι καινούριο τώρα. Και πού θα πηγαίναμε. Τι πού θα πηγαίναμε. Πού θα πηγαίναμε. Θέλω να βγω εγώ με 10 παρά το σκύλο. Πού να πας. Ο σκύλος δεν μπορεί από τις 9 να κατουρίσει. Δεν μπορεί. Κατουρίσει από τις 9, κοιμόμαστε όλοι πιο νωρίς. Κοιμόμαστε, αλλά ο σκύλος έχει άλλα. Και 5 πάλι δεν μπορείς να τον βγάλεις. 5 και 5. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε. Έχουμε άλλους ρυθμούς ζωής. Βγάλ τον έξω στην 20 άγραμμα να κατουρίσει μόνος του. Να πάει και ένα take away, να σου φέρει και το σουβλάκι, να τελειώνει να γλιτώσει το delivery. Όχι take away, θα το λες για το σπίτι. Τι τα σπίτι. Μπαμπινιώτης. Δεν είναι take away, δεν ισχύει το delivery. Για τρεις λέξεις. Ο Μπαμπινιώτης έκανε θέμα. Το take away, να μην το λέμε έτσι, θα το λέμε για το σπίτι. Βέβαια είναι λάθος, γιατί μπορεί να παραπάρεις από ένα μαγαζί, να πάει να το φάσει μια πλατεία, σε μια θάλασσα. Απαγορεύεται και η πλατεία και η θάλασσα. Για το σπίτι είναι. Αυτά που είπε είναι άσχετο, ισχύουν γενικώς. Θα λέγεται για το σπίτι. Το delivery θα λέγεται τροφοδιανομή. Ναι. Και ο deliverer, φαντάζομαι. Γεια σας, έχει φύγει ο τροφοδιανομέας. Τώρα μόλις έφυγε ο τροφοδιανομέας. Μόλις έφυγε ο τροφοδιανομέας. Τι είναι αυτά, θα λέμε τώρα παίρνω για τροφοδιανομή. Θα γελάνε όλοι δίπλα. Και το lockdown θα λέγεται απαγορευτικό. Έτσι, τι βαρετά είναι αυτά, σιγά. Ναι, πραγματικά. Είμαστε για έχουμε. Να παραμείνουμε βλάχοι, βλαχοβαλκάνοι εκεί πέρα. Η ομορφιά. Μην παγκοσμιοποιηθούμε λίγο. Lockdown όλο ο κόσμο, εμεί απαγορευτικό. Ναι. Το απαγορευτικό είναι το στρογγυλό με το πλήν. Μπράβο, αυτό είναι το απαγορευτικό. Το κόκκινο. Ναι. Η ελληνική γλώσσα, και το ξέρει αυτό ο κύριο Μπαμπινιώτη. Καλά, τώρα εντάξει, εδώ κάνει και λίγο έτσι show, ελαφρώ. Η ομορφιά τη ελληνική γλώσσα είναι ότι δέχεται λέξει από το εξωτερικό, τι φέρνει, τι ενσωματώνει. Τη εντάσσει για κάποιο καιρό, μετά τη πετάει. Παράδειγμα, το ρινό είναι το delivery. Είναι ο deliverer, deliveράδικο. Ναι. Τη δεκαετία του 60 ήταν ο σοφέρ. Μπήκε ο σοφέρ, έγινε σοφεράτζα, σοφερίνα. Πετάχθηκε αυτή η λέξη. Ήρθε, έκατσε για κάποιο καιρό Υπάρχουν δηλαδή τέτοια παραδείγματα λέξεων που χάθηκαν όμως. Δεν φοβάται αυτή η γλώσσα. Υπάρχει σοφέρ, γι' αυτό χάθηκε. Δεν έχουν ναι, σοφέρ. Ρε παιδί μου, θέλω να πω, υπάρχουν σοφέρ, αλλά δεν λέγεται έτσι. Πάμε, μην καρφώνεσαι. Το ξέρω ότι υπάρχουν. Κάτω περιμένει να τελειώσουμε την εκπομπή. Προφανώς. Βέβαια. Οι δύο σοφέρ μας. Οι δύο σοφέρ μας βεβαίως που υπάρχουν. Δεν λέω για τους εμάς, για τους άλλους λέω. Θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα που υπάρχει χιλιάδες χρόνια αντέχει, δεν έχει ανάγκη τώρα και τα take away τα φέρνει και θα κάνει και το χαβαλέ της, θα τα εντάξει και θα τα πετάξει όταν χρειαστεί. Δεν αλλοιώνεται έτσι η ελληνική γλώσσα. Παρένθεση, ο σοφέρ στα μεγάλα πρόσωπα είναι μπάτσος πια. Οπότε γι' αυτό δεν λέγεται. Ναι, κάπως έχει αλλάξει τώρα. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο πρωθυπουργός, λίγο πριν. Δεν είναι ακριβώς διάγγελμα, είναι ένα εισηγητικό. Συνέντευξη τύπου, ναι, μια συνέντευξη τύπου. Στην εισηγητική του εκεί τοποθέτηση, πριν αρχίσει να απαντάει σε ερωτήσεις που ακόμα απαντάνε μαζί με τον Τζιόδρα. Το Σωτήρι, μίλησε για τις μονάδες εντατικής θεραπείας που δεν φτάνουν, δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή. Είδαμε σημαντική αύξηση στις νοσηλίες, σημαντική αύξηση στους διασωληνωμένους, σημαντική αύξηση στην κατάληψη, στο πόσες μεθ αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε. Μια άσχημη αναλογία εισαγωγών και εξιτηρίων στα νοσοκομεία μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αν συνεχίζαμε με αυτό το ρυθμό, θα έπρεπε να υποδεχθούμε στα νοσοκομεία μας μέσα στις επόμενες 10 μέρες παραπάνω από 1.000 συμπολίτες μας. Και λέει εδώ ότι δεν επαρκούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Σωστό είναι αυτό, δεν επαρκούν. Πώς να επαρκέσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας όταν είναι 1.000 για 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια Έλληνες? Δεν ενισχύθηκαν, με σχετικά χειροκροτήματα την άνοιξη. Ναι, ενισχύθηκαν με τα χειροκροτήματα, αλλά δεν φτάνουν. Ακόμη και αυτές οι 50 που εγγενίασε πριν λίγο καιρό στο Σωτηρία δεν είναι 50. Είναι 14 νομίζω λειτουργούν, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να λειτουργήσουν οι υπόλοιπες. Εδώ η ευθύνη βαραίνει για αυτή την κυβέρνηση, γιατί προφανώς μονάδες δεν ξέρω αν μπορείς να φτιάξεις 6 μήνες και τόσες που να χρειάζονται, αλλά βαραίνει και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη, όλες τις κυβερνήσεις που ακόμη και στα χρόνια της ευμάρειας είχαν την Ελλάδα με 500-600 μονάδες εντατικής θεραπείας. Για 11 εκατομμύρια. Για 11 εκατομμύρια. Και τότε δεν φτάνανε. Υπήρχαν περιπτώσεις που ακούγαμε, καταγράφαμε ρεπορτάζ. Που περιμένουν άνθρωποι. Που περίμεναν. Στην ουρά για ναι. Όλα αυτά. Λοιπόν, πέρασαν ένα σωρό κυβερνήσεις, πέρασαν δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια από διάφορα πακέτα, εφορίες, φορολογίες, εισφορές πάνω κάτω από τα τραπέζια. Δεν φτιάξαν αυτό που πρέπει και έρχεται τώρα, ναι, δεν προλάβαμε, δεν φτιάξαμε. Και για μια έκτατη, σε μια έκτατη συνθήκη, βέβαια, ξεβρακώνεται όλο αυτό. Προφανώς, ετούτη εδώ αυτή η κυβέρνηση έβλεπε ότι θα γίνει και θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί. Έστω και σε 6 μήνες ό,τι μπορεί να κάνει, γιατί τις κάναν τις 550-547 που πήραν από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε, 900. 900 τόσες, αλλάζουν. Ο αριθμός παίζεται. Βάζουν και τις αυξημένης φροντίδας μέσα, κάνουν διάφορες αλχημίες εκεί. Αλλά όμως θα μπορούσαν, γιατί το βλέπαν όλο αυτό, ερχότανε. Γιατί δώσαν ένα στίγμα έκτακτης κατάστασης, ότι είδανε να αυξάνονται γεωμετρικά τα νούμερα. Ναι. Μα το λέγανε οι ειδικοί που βγαίναν στα παράθυρα, τα πρωινάδικα, εδώ και ένα μήνα ότι θα πάμε σε χιλιάδες κρούσματα τον Νοέμβριο. Τι ένα μήνα? Το λέγαμε πριν το καλοκαίρι, ότι αν συνεχίσει έτσι άλλο θα καλπάζει. Άλλο να το λέω κι εσύ, και άλλο. Όχι. Να το λέει ένας ειδικός, π.χ. ο Δερμιτζάκης που βγαίνει από την Ελβετία και λέει θα έχουμε χιλιάδες τον Νοέμβριο. Τι περίμεναν χτες και προχθές? Γιατί το Σάββατο το πρωί ανακοίνωσε μέτρα, τα οποία ίσχυσαν από την Τρίτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σήμερα την Τετάρτη το απόγευμα λέει ότι την Πέμπτη θα έχουμε. Διάγγελμα ότι την Πέμπτη έχουμε τέτοιο. Δηλαδή δεν πρόλαβαν καν να αποδώσουν. Δεν χαρήκαμε τα μέτρα, δεν τα προηγούμενα. Αυτά. Ούτε τα προπροηγούμενα. Ούτε τα προπροηγούμενα. Να θυμίσω ότι τον τελευταίο δίμηνο, ένα τρεις μέρες, έχουμε μέτρα. Με αυτά και με αυτά όμως χάνεται και καιρός. Και χάθηκε μια εβδομάδα που βγήκαν 10.000 κρούσματα. Προφανώς. Αν είχε πάρει μια εβδομάδα πριν τα μέτρα, που έτσι κι αλλιώς τα πήρε από ό,τι βλέπουμε. Αυτοί δεν παραδειγματίστηκαν ούτε από αυτό που έκαναν οι ίδιοι την άνοιξη. Πάλι για μικροπολιτικά, πάλι για φραγκοδίφραγκα, για να κοιτάξει να γλιτώσει μια εβδομάδα από τα επιδόματα. Από το ένα, από το άλλο, θα πληρώσει τον κόσμο. Και ένα ερώτημα που πέφτει στο τραπέζι, επειδή ανοίξαμε τον τουρισμό και ήρθαν 3,5 δις. Αυτά που θα σπαταλήσει τώρα είναι περισσότερα ή λιγότερα από τα 3,5 δις που κερδίσαμε από τον τουρισμό? Για να δούμε. Το βλέπω που τίθεται αυτό το ερώτημα, γιατί όλα γίνανε για αυτό τον τουρισμό, με τη Σαντορίνη. Νομίζω 5 δις δεν είχαν πει ότι είναι το κόστος της καραντίνας. Όχι, ναι, το κόστος καραντίνας 5 δις. Άλλο η πρώτη καραντίνα, άλλο η δεύτερη, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, κρατάει λιγότερο καιρό, είναι αλλιώς. Ποιοι μπαίνουν μέσα κτλ. Οπότε αν ήρθε μία ή άλλη, καλά είναι. Πάντως, αν θα ρεφάρουμε και τα Χριστούγεννα ένα μήνα, φύγαμε διακοπές το Γενάρη. Ναι, μακρόνισο. Και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Εδώ θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό. Είναι ο Άδωνης, ο Υπουργός Αναπτύξεως. Μας λέει και τεκμηριώνει. Για το ελληνικό? Όχι, όχι. Έχω όχι. Και αυτό το άγχος μέσα σε όλα αυτά. Πάει προς τα πίσω το έργο. Μα τι θα γίνει? Πάει προς τα πίσω, Άδωνης, θέλω να παίξω λοιπόν ρουλέτα. Ναι, περίμενε. Ο Άδων έτσι κι αλλιώς δεν θα άνοιγε τώρα και να ήταν έτοιμο το καζίνο, δεν θα άνοιγε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συγχρονισμό. Εκτός αν υπήρχε εξαίρεση. Ιντερνετικό. Το βάζαν στα σχολεία της Εκκλησίας το καζίνο. Είχε μια γιαστούρα μέσα. Δημοτικό. Ορίστε. Παίζει και ο Πάτερ. Ναι, οπότε μπαίνουμε. Ο Άδωνης λοιπόν. Μπαρμπούτι παίζει και ο Θεός που λέει. Ναι, μας τεκμηριώνει ο Άδωνης γιατί δεν θα πάμε σε δεύτερο lockdown που αρχίζει από το Σάββατο. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι δεν θα χρειαστούμε ποτέ ξανά ένα δεύτερο lockdown κατά τον τρόπο που το ζήσαμε το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο. Ούτε ο το φθινόπωρο, κύριε Υπουργέ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, πιστεύω ποτέ στο μέλλον. Για τον εξής λόγο. Στο ενδιάμεσο το κράτος μας προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Στο ενδιάμεσο το κράτος μας προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Άρα γενικά είμαι προσωπικά εξαιρετικά αισιόδοξος ότι δεύτερο πάμε lockdown και στο ελληνικό για να ρωτήσω και ο Αντρέας. Ελάτε. Η Μαρία θέλει να ρωτήσει για το ελληνικό. Δεν ήταν πεπισμένος, δεν θα πάμε σε lockdown γιατί έχει προετοιμαστεί πολύ καλά η κυβέρνηση. Άρα, αν κάτι είδαμε, δηλαδή ήθελες να κυκλοφορήσεις στους δρόμους και είχε προετοιμασία της κυβέρνησης και έκανε κίνηση και δεν μπορούσες. Μα από το αποτέλεσμα φαίνεται η προετοιμασία της κυβέρνησης. Η προετοιμασία έγινε με τα δύο χέρια γενικώς. Ναι, όπως δεν έγινε τίποτα με τομείς. Πρόχειρα με το ένα, έγινε με τα δύο, καλά. Τον ρωτάνε λοιπόν, αυτό ήταν παλιότερη δήλωση που έλεγε δεν θα πάμε σε lockdown. Παλιότερη, προ λίγων ημερών. Όχι, όχι, παραπάνω ήταν. Ήταν και καλοκαίρι κάπου εκεί, γιατί το ρωτάνε και για το φθινόπωρο. Ήξερα από τότε ότι δεν θα γίνει. Χτες τον ρωτάνε για αυτή τη δήλωση. Εδώ μας λέτε τώρα ότι δεν αποκλείεται ένα γενικό lockdown, ενώ πριν το αποκλείατε. Τώρα δεν το αποκλείετε όμως. Ποτέ δεν αποκλείαμε τίποτα. Τώρα δεν το αποκλείετε όμως. Ποτέ δεν αποκλείαμε τίποτα. Ακούσαμε ποτέ τον Άδωνη να λέει δεν θα έχουμε δεύτερο lockdown. Εγώ όχι. Ποτέ δεν απέκλεισε ο άνθρωπος. Δεν άκουσα. Μήπως ήταν παραποιημένη η φωνή του. Ναι, δεν ξέρω. Κάποιος άλλος. Εξωγήινος. Μήπως ήταν ο Βελόπουλος μέσα στον Τραμπ. Μέσα στον Τραμπ, λέω. Και ο Τραμπ, όλοι αυτοί μαζί. Μέσα στον Άδωνη. Μέσα σε όλα δεν έχουμε βγάλει και πρόεδρο στην Αμερική. Άσε με να σκάσω. Πότε θα κλείσει είναι η Αριζόνα. Είναι η Αριζόνα πότε θα κλείσει. Είναι σίγουρη. Άμα είναι σίγουρη είναι 270. Ο Μπάιντεν. Την Αριζόνα πρέπει να πάρει. Την Αριζόνα πρέπει να πάρει. Το Ουισκόνσιν έδωσε. Το Ουισκόνσιν έκλεισε. Το Ουισκόνσιν έβγαλε πρόεδρο του Ουισκόνσιν. Ποιον έβγαλε. Το Ουσκόνσιν, δεν έβγαλε. Έβγαλε Μπάιντεν. Δεν έβγαλε από ό,τι φαίνεται. Είναι μία από τις τρεις πολιτείες που αν κλείνανε. Ποιες είναι οι τρεις. Η Πενσιλβάνια, το Ουισκόνσιν και το άλλο ποιο ήταν. Η Αριζόνα είπε. Όχι Αριζόνα. Η Αριζόνα είναι τώρα και η Νεβάδα. Έχουμε άγχος τώρα. Μιλάμε στην τύχη πολιτείες. Αν ξέρουμε μόνο να μιλήσουμε. Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε τώρα. Θέλω. Δεν τη θυμάμαι. Ναι, αλλά μας ενημερώνεις και δεν ξέρεις ποιες είναι οι τρεις πολιτείες. Τα ονόματα αυτά τα περίεργα. Η Β' Αθηνών μπήκε. Η Β' Αθηνών, βγάζει Άδωνη. Βγάζει Άδωνη. Η πάνω Β' Αθηνών. Γιατί έχει σπάσει τώρα. Παλιά δεν λέγαμε να μπήκε η Β' Αθηνών. Περιμένετε. Λέγαν όλοι να μπήκε η Β' Αθηνών να δούμε το αποτέλεσμα. Α, υποστηρικτές λέει του Τραμπ συγκεντρώθηκαν με όπλα στην Αριζόνα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα πάει υπερ Μπάιντεν τελικά. Παίζεται. Παίζεται. Υπερπίστεως θα πάει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, μια πολιτεία λιγότερη, σιγά ένα αστέρι πάνω, ένα αστέρι κάτω. Σιγά. Άσε που τσαλακώνει σήμερα και δεν το βλέπει ένα καμιά φορά. Όχι, όχι, ναι. Με τα αστέρια αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Τυπικά είναι όλα αυτά για να υπάρχουν. Στη συνέντευξη λοιπόν που δώσανε πριν, ακούγαμε συνέχεια για το Σωτήρι και για το Σωτήρι. Επέλεξα σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και είμαι εδώ μαζί με τον Σωτήρη, τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα. Θα κλείσω πριν δώσω τον λόγο στον Σωτήρη. Σταματώ εδώ, δίνω τον λόγο στον Σωτήρη. Θέλω να ξέρετε ότι τα στοιχεία τα οποία θα σας δείξει ο Σωτήρης είναι περίπου η ενημέρωση την οποία παίρνω τρεις φορές την εβδομάδα. Σωτήρη. Σωτήρη, έλα πίσω, θα φαρμακοποιώ. Κάπως μου ερχόταν εμένα αυτό. Εντάξει, προφανώς βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα. Θέλει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του να αντλήσουν από την έγκλη που έχει ο Σωτήρης Τσιόδρας. Υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου, είναι μιλήχιος, είναι καλός χριστιανός, οικογενειάρχης, επιστήμονας. Του την έπεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, όλα αυτά. Αυτό τον έβγαλε τώρα μπροστά. Σωτήρι, Σωτήρι. Αλλά κάπως μου χτύπαγε όλο αυτό. Οπότε γι' αυτό τα μαζέψαμε όλα αυτά, τα Σωτήρης και Σωτήρης. Γιατί δεν εμπνέει τώρα και ο Σωτήρης τον ελληνικό έτσι όπως τον βλέπεις, ακόμη και αν είσαι όλη μέρα μαζί. Στα δημόσια λες, ο κύριος Τσιόδρας. Δηλαδή, καλά, επικοινωνιακό είναι έτσι κι αλλιώς. Κάποια συμβουλή προφανώς ότι είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο Σωτήρης μπήκε μέσα σπίτι. Φτάσαμε τώρα κάθε τώρα. Όχι, όχι, όχι για, τη χάρπα στο πρωθυπουργό εννοώ. Εκλεγμένος είναι. Ναι, αυτό είναι ο τρέχον πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε. Και τη χάρπα στο επικοινωνιολόγο δίπλα. Αυτοί οι επικοινωνιολόγοι που δίνουν αυτές τις ωραίες ιδέες. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να πάει στην επικρατεία αύριο μεθαύριο, τώρα που άρχισε να πολιτικολογεί και όλα σοτσιόδρα. Εντάξει. Χαζομάρι είναι αυτά. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ Κικίλια. Όχι. Εννοώ να γίνει ένα υπουργό υγεία τέτοιου βεληνικού. Ναι, δεν θα μπορούσε. Λέω ένα επικρατεία κολλό, εκεί είναι ένα σύμβουλο. Ναι, όχι, όχι, δεν νομίζω. Είναι, μερικοί άνθρωποι είναι πάνω από τα επικρατεία. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Τα φέρνει η ζωή και είναι μισό λεπτό. Είναι πάνω από επικρατεία. Μπαίνοντα στα επικρατεία, μικραίνουν την έγκλη του. Αυτή την τύχη την έχουν επιλογή, ελάχιστοι άνθρωποι σε αυτή την εποχή. Και όποιο μετά πάει και μπαίνει στο επικρατεία του τάδε, του οποιοδήποτε κόμματο, μικραίνει το μέγεθό του. Το μικραίνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Θα γίνει lockdown. Ωραία. Ναι. Από το Σάββατο. Τι θα γίνει, εγώ που θέλω να περπατήσω στο μεγάλο πεθαμίνα, θα μείνει απεραπάτητος ο περίπατος. Ναι. Ε? Έχει να μα πει κάτι. Έχουμε έκτακτη είδηση. Βγήκε ο Biden. Θες να το πει, Σον. Ο Βασίλης, ο Ντέτσικας. Για πες μας, τι νέα μας φέρνεις. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ανακοινώθηκε lockdown διάρκειας 3 εβδομάδων σε όλη τη χώρα από το πρωί του Σαββάτου. Ο Πρωθυπουργός είπε πως επανέρχονται τα SMS για τις μετακινήσεις όπου η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική. Ανοιχτά παραμένουν σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, δομές υγείας, διανομή έτοιμου φαγητού. Κανονικά θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους δημοτικά νηπιαγωγεία και σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, τηλεεκπαίδευση σε γυμνάσια και λύκεια. Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης πως όσοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής τον Νοέμβριο θα λάβουν το Δεκέμβριο 800 και όχι 534 ευρώ. Είπε πως επεκτείνονται κατά 2 μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας που έλεγα το Σεπτέμβριο και θα δοθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε όλους τους μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. Απαντώντας τώρα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως στόχος είναι το Δεκέμβριο η χώρα να επανέλθει σε μια κανονικότητα που θα διέπεται από κανόνες, ενώ τόνισε πως οι αντοχές της οικονομίας είναι σημαντικές και πως η χώρα έχει πυρομαχικά. Αναγνώρισε πως προφανώς η κυβέρνηση έκανε λάθη στη διαχείριση της πανδημίας. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει, ενώ είπε πως ο Υπουργός Οικονομικών θα ανακοινώσει νέα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Σημείωσε ότι λαμβάνονται τα μέτρα ώστε να μην χρειαστεί το Σύστημα Υγείας να επιλέγει ποιος ασθενής θα εισαχθεί σε ΜΕΘ και διέψευσε πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι ασθενείς πεθαίνουν σε απλές κλίνες. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά είπε κάτι για τις 9 η ώρα, απαγόρευση από τις 9 η ώρα ή δεν είπε? Ισχύει το 9. Ισχύει. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Στις 6 το απόγευμα εξειδικευση. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καρδαλιάς και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοτοζαμάνης θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Και στις 3 το μεσημέρι έχει συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Με το οικονομικό επιτελείο έτσι. Ακριβώς. Θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Οπότε να μάζε να σε δημοσιογράφου τώρα και να πρέπει να ακούσει όλη αυτή τη συνέντευξη που δόθηκε, να τα κωδικοποιήσει όπω έκανε ο Βασίλη. Και να τα βγάλει σε μισή σελίδα. Να τα βγάλει σε μισή σελίδα, να τα παρακολουθεί. Να παρακολουθεί τη συνέντευξη τη 3, να παρακολουθεί τη συνέντευξη τη 6 για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώ έχει. Αλλά αυτή είναι η δουλειά σου τώρα. Ναι, αλλά έχουν πολλά τα τελευταία 10 χρόνια από την κρίση και μετά με εκείνα τα Eurogroup. Με εκείνες τους αγώνες που δίναμε να φύγουμε και να. Ναι, αλλά ανθεί η δημοσιογραφία όπως βλέπουμε αυτά τα χρόνια. Έχει ανέβει σε άλλα επίπεδα. Δεν ανθεί. Όχι. Να σου πω. Όχι. Αυτή τη δουλειά που κάποτε θα την έκαναν 10 δημοσιογράφοι την κάνει ένας. Ωραία. 2 στα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ. Ενώ ανθεί λοιπόν. Ναι, αλλά έχουμε και 10 άλλους 10 copy-pasters από πίσω που θα το πάρουν σε άλλα 10 site. Σωστό. Το ίδιο και θα το κάνουν copy-paste μορφογραφικά το ένα τ' άλλο. Σωστό. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Έλεγε κάτι για τον Κικίλια, ότι δεν είναι σαν τον Κικίλια. Ο Κικίλιας λοιπόν έδωσε συνέντευξη. Είναι για το μεγάλο περίπατο που θα μείνει απερπάτητος. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό έλεγα. Τα δίκιο. Ο Κικίλιας, τι λέγαμε πριν, ότι πήραν μέτρα το Σάββατο που θα άρχιζαν από την Τρίτη και την Τετάρτη. Αυτό το έχουμε ζήσει το τελευταίο δίμηνο, το Σεπτέμβριο και μετά συνέχεια. Ανακοινώνουν μέτρα μετά. Καινούρια μέτρα, θα γίνουν οι αγώνες, δεν θα γίνουν οι αγώνες, πόσα τέτοια. Όλα αυτά. Θα ανοίξουν τα σχολεία, έλεγε ο Πέτσας το προχτές, γίνει ο Χαρδαλιάς το απόγευμα, λέει δεν θα ανοίξουν τα λύκια πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, αντιφάσεις, αναιρούμενα αυτοαναιρούμενα μέτρα κτλ. Βγαίνει λοιπόν ο Κικίλιας χθες και λέει το εξής τον Νίκο Χατζηνικολάου. Θέλω να πω επίσης ότι η χρυσή ισορροπία μεταξύ του να μπορέσει να πείσει στην κοινωνία, τους συμπατριώτες μας, τους ανθρώπους που αγωνιούν και να εμπιστευτούν μια κυβέρνηση και να εφαρμόσουν τα μέτρα ή να χαθεί ο έλεγχος και να παίρνεις μέτρα συνέχεια τα οποία δεν εφαρμόζονται είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και πολύ ιδιαίτερο και σε άλλες χώρες βλέπετε ότι αυτή η ισορροπία έχει χαθεί. Ενώ εδώ πήραμε μέτρα που εφαρμόστηκαν. Όλα γίνανε κατά γράμμα. Καλά κάνει και το επισημαίνει. Προφανώς. Καλά κάνει. Γιατί λέει, έχει δίκιο σε αυτό ότι όταν παίρνεις μέτρα, ανακοινώνεις, δεν εφαρμόζονται. Χάνεις εσύ που τα ανακοινώνεις, ο κόσμος την εμπιστοσύνη του από κάτω. Κάτι που δεν έγινε στην πρώτη καραντίνα, αλλά γίνεται τώρα. Από τα συνεχόμενα μέτρα. Ελπίζω για το καλό όλων να σταματήσει εδώ όλο αυτό με τα μέτρα. Να περάσει αυτό το τριζόματο. Καλά και με τα κρούσματα όλο αυτό να μειωθεί. Ναι, προφανώς. Για να αποκατασταθεί μια ισορροπία σχετική αν, και μια ηρεμία. Αν υπάρχει κορονοϊός. Έχεις ακούμε και αυτό. Πολλά τριγύρω. Βγαίνουν καλλιτέχνες από εδώ από εκεί. Ναι, δεν ξέρω. Γρηγόρη, Πετράκο, για αν πες. Υπάρχει όλο αυτό και δεν είναι της νέας τάξης πραγμάτων. Μήπως βγει ο Biden και τελικά αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει. Ο Biden νομίζω όχι, αφού με τον Τραμπ ήταν το θέμα. Μήπως η Λευκή Αρκούδα βγάλει το εμβόλιο και. Διάβαζα ότι η Αργεντινή παρήγγειλε από τη Ρωσία το Sputnik, το εμβόλιο. Α, καλή τύχη. Ναι, μπράβο. Πάει και η Αργεντινή, έχει μια καλή ομάδα που 25 εκατομμύρια. 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου παρήγγειλε. Θα τα κάνει τώρα, μέσα στο Δεκέμβριο. Μπράβο. Καλό είναι αυτό για να ξέρουμε. Κάμερες, όλοι να βάλουμε κάμερες. Ένα Big Brother να δούμε τι γίνεται. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί τα μέτρα τα πήραν σήμερα και όχι πριν τρεις εβδομάδες, έχεις αυτή την απορία. Το ερώτημα. Δεν είχαν λεφτά. Όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων. Α, γιατί δεν μου βρέθηκαν τρεις εβδομάδες, τι έγινε. Δεν ξέρω. Υπάρχει λόγος και μας τον αποκαλύπτει τώρα. Ακούστε, αν έκλεινε η κυβέρνηση πριν από 15-20 μέρες, το μεγάλο ερώτημα θα ήταν αν είμαστε σοβαροί, όταν το 50% των ΜΕΘ ήταν καλυμμένο, όταν δεν υπήρχε καμία πίεση στο σύστημα υγείας, αν τρελαθήκαμε τελείως και κλείσαμε την αγορά. Η κυβέρνηση ήθελε μέχρι τέλους να δώσει τη μάχη να μην κλείσει. Και πράγματι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τα πράγματα ήταν σχετικά υπό έλεγχο. Ορίστε. Γι' αυτό δεν τα πήραμε πριν τρεις εβδομάδες, γιατί δεν φαινόταν τι θα γίνει τότε. Ήταν αλλιώς. Δεν βλέπει μια κυβέρνηση μπροστά. Δεν βλέπει τις στατιστικές, τα διαγράμματα που έδειξε ο κύριος Τσιόδρας. Έδειξε διαγράμματα σε όλους μας. Και λέει αυτά τα βλέπει κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός. Την γεωμετρική αύξηση, τις ανωδικές, τις μπάρες που ανεβαίνουν. Πόσα τα βέλη, να προλάβει. Έχει ένα όρου της rates που φτάσει μέχρι την Αίγινα. Πόσα να προλάβει από εδώ και από εκεί. Έχει μια εξωτερική πολιτική. Έχει τους φράχτες. Έχει το ένα το άλλο. Τα έχει και αυτά. Ναι. Τώρα, ένα τελευταίο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε και για τον τουρισμό. Γιατί πολλής λόγος γίνεται στο δημόσιο λόγο ότι από τότε που άνοιξε ο τουρισμός αρχίσαν τα κρούσματα. Θυμάσαι κάτι Βαλκάνιους που ερχόντουσαν. Ναι. Κάτι Σέρβοι στην αρχή που είχαμε θέματα. Εκεί Βούλγαροι, μετά Ρουμάνοι και μετά ήρθαν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι λοιποί συγγενείς. Και έγινε το πανηγύρι. Και έγινε το πανηγύρι. Δεν έγινε το πανηγύρι λοιπόν. Όπως είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, απαντώντας ερώτηση, ο τουρισμός δεν φταίει. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τον τουρισμό, θέλω να επισημάνω αυτό το οποίο με ρωτάς μου φαίνεται αυτονόητο. Ότι η έξαρση των κρουμάτων την είδαμε στις αρχές Νοεμβρίου. Δεν την είδαμε τον Αύγουστο ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου είχαμε σημαντικές για τα δεδομένα τουριστικές ροές στη χώρα. Για τον απρόσωτο λόγο ότι καταφέραμε μέσω του συστήματος το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει και μέσω του έξυπνου τέστη που κάναμε, να μην έχουμε προβλήματα μετάδοσης από επισκέπτες στην τοπική μας κοινότητα και από εκεί και πέρα ζητήματα τα οποία θα οδηγούσαν σε μια γρηγορότερη αύξηση των ρυθμών μετάδοσης του ιού. Τι είπε εδώ ο Πρωθυπουργός, δεν φταίει τουρισμός και μάλιστα λέει δεν είχαμε θέματα στις τοπικές κοινότητες. Θα θυμίσω, τοπικά lockdown, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Μύκονος, Πάρος, Πόρος, Χανιά, Ηράκλειο. Μη τουριστικές περιοχές. Δεν είχαμε ξέρουμε, κανένα θέμα από τον τουρισμό. Δεν επηρεάστηκε. Φέτος, μέσα σε 1,5 μήνα όλα αυτά. Ναι. Κανένα απολύτως θέμα από τον τουρισμό. Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Πάρα πολύ καλά. Τι είναι όλα αυτά, το άσπρο μαύρο. Κοίταξε να δεις, από ό,τι κατάλαβα τα θέατρα φταίγανε. Τα θέατρα. Τα θέατρα, οι μουσικές σκηνές. Και οι νέοι στις πλατείες. Και οι νέοι στις πλατείες. Ποιος τουρισμός, ποια δεν μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι μαζικής μεταφοράς. Που είναι μαζικής μεταφοράς. Αλλιώς τι να κάνουμε, δεν είναι ατομικής. Όπως είναι το θέατρο που έγινε ατομικής. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Θα πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Για τα υπόλοιπα είμαστε εδώ σε λίγο. Είμαστε κοντά σε lockdown στην Αττική. Όχι. Όχι λέτε. Όχι. Χθες το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είμαστε κοντά. Χθες ο χρόνος είναι σχετικός. Χθες δεν ήμασταν. Τι δεν ήμασταν, χτες ήμασταν. Την ώρα που έλεγε το όχι με τέτοια βεβαιότητα και κάθετος. Έχει λίγο ταλαιπωρηθεί ο κύριος Πέτσας τον τελευταίο καιρό. Και γενικώς λίγο. Ή δεν του λένε ή δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να πει. Σαν να έχει κλονιστεί σε έναν βαθμό η εμπιστοσύνη μας απέναντι στην κυβέρνηση. Ότι μπορεί να λένε και ψέματα. Όχι, εμένα δεν έχει κλονιστεί. Δεν έχει. Όχι, ότι δεν είναι τόσο φερέγγι. Ούτε. Λέω ρε παιδί όχι, μου. Όχι, καμιά, όχι. Εμένα πέρασαν σκέψεις. Εσένα πέρα γιατί είσαι λίγο ευάλωτος εσύ σε αυτά. Είμαι σε αυτά. Δεν είσαι σταθερός. Εγώ που είμαι σταθερός δεν κλονίζομαι καθόλου. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην πανδημία. Μόνο. Εντάξει, θα τη δούμε και στη μη πανδημία μετά. Γιατί δεν πρόλαβε ο άνθρωπος με το που ανέλαβε, γίνει η καταστροφή του κόσμου. Μα κατευθείαν ένα περίεργο πράγμα. Μα γιατί. Πώς έτσι. Και είχε ξεκινήσει τόσο καλά αυτή η χρονιά. Πραγματικά. Με εκείνες τις ευχές για υγεία. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Φτιάξαμε ένα βίντεο χθες στο site της Ελληνοφρενίας. Ελληνοφρενία.net.gr που μας ακούτε και όλες και από εκεί. Ναι. Και από τα YouTube official κτλ. Και όλα τα άλλα. Βάλαμε δηλώσεις που έχουμε ακούσει όλο αυτό το 8μηνο της πανδημίας. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θα μπορούσε κάποιος να τις πει κοινικές. Γι' αυτό βάλαμε και τον τίτλο Κοινισμός στο βίντεο. Θα ακούσουμε τώρα κάποιες από αυτές τις δηλώσεις και κάποιες άλλες που δεν τις έχουμε βάλει στο βίντεο. Και δεν ξέρω αν δικαιολογείται η λέξη κινησμός, αν είναι δηλαδή κοινικές δηλώσεις. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Αλλά σίγουρα το κοινικό ταιριάζει, είναι το μίνιμουμ που μπορεί να πει κάποιος για αυτή τη δήλωση, ότι είναι κοινική. Από εκεί και πέρα μπορεί να προσθέσει και άλλους χαρακτηρισμούς. Η πρώτη είναι η κυρία Γιαμαρέλου. Λέμε πάρα πολλές φορές, αν μπορείτε μην μπείτε στα λεωφορεία. Γιατί ό,τι και να κάνεις, παρόλο ότι πήγαμε 7 το πρωί, 8 το πρωί, 9 το πρωί, μοιράστηκαν οι επιβάτες, πάντα οι ανάγκες δεν φτάνουν. Αν μπορείς περπάτα, πήγαινε και με τα πόδια, γύρισε και με τα πόδια. Είναι μια καλή άσκηση αυτή. Είναι η δήλωση περίφημη για τα μέσα μεταφοράς, επειδή βλέπαμε τις σαρδέλες που μπαίνανε κάθε πρωί και μπαίνουν, συνεχίζουν να μπαίνουν ακόμη και τώρα. Η φανατική υποστηρίκτρια του Μεγάλου Περιπάτου, όπως φάνηκε η κυρία. Ναι, ναι, είδες, πολύ μπροστά. Υπήρξαν τάσεις. Η κυρία Γιαμαρέλου έκανε και άλλη μια δήλωση παρόμοια. Δηλαδή μπορείτε, κυρία Γιαμαρέλου, μιας και είστε έγκριτοι επιστήμον, να πείτε στους ανθρώπους ότι αν πάνε να κοινωνήσουν την Κυριακή δεν θα κολλήσουν. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει κάπου αλλού την άλλη μέρα και δεν θα κολλήσει και μετά μπορεί να ενοχοποιεί το μυστήριο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Εδώ είναι δύο δηλώσεις από την κυρία Γιαμαρέλου, είναι επιστήμονας, κορυφαία. Σαν τον Κίμωνα. Σαν τον χώρο επίπεδου της. Κίμωνας. Κορυφαία στον χώρο της, η οποία λέει, είπε αυτά τα δύο που έχουν μείνει στα. Μιλάμε τώρα για όλους τους μήνες. Το δεκάμηνο, όχι το δεκάμηνο, λιγότερο είναι, περίπου δεκάμηνο, 8 μήνες πόσο είναι, που ακούσαμε και κάπως μας βγάλανε από τα ρούχα μας, λέμε τώρα τι λέει. Μπλέξανε τον κόσμο, έδωσαν λάθος μήνυμα στον κόσμο που αυτό είναι και το πολύ σοβαρό. Γιατί όταν ακούς την επιστήμονα να λέει πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Γιατί λέει και ο Μητσοτάκης ότι μην τα ρίχνει τους επιστήμονες, αλλά λίγο παίζει ναι, αυτό. Ναι. Τι να πρωτοκάνει. Άρα ναι. Έχει δίκιο ο Κυρανάκης που τα ρίξε τους επιστήμονες. Καταλήγουμε. Και εκεί. Πολύ καλά έκανε. Μη σου πω είναι κι άλλος Κύμωνας και ο Κυρανάκης. Τρίτη, ναι, αυτό δηλαδή έχει κλονιστεί όλη η επιστημονική κοινότητα του πλανήτη ολόκληρο. Τρίτη δήλωση στην κατηγορία κοινικές δηλώσεις Πέτσας. Υπενθυμίζοντας βέβαια πάντα ότι δεν υπάρχει ειδική πρόληψη για μετακίνηση στις εκκλησίες, αλλά παρεπιπτόντως μπορεί κάποιος όταν κάνει κάποια άλλη έξοδο από το σπίτι του για τους άλλους λόγους που δικαιολογεί αυτή την έξοδο να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία παίρνοντας και από την εκκλησία της ενορίας του. Εδώ είναι και πολιτικά αντική. Ήταν τότε στην πρώτη πανδημία που έλεγε δεν θα βγαίνουμε έξω. Δεν βγαίνουμε έξω, απλά δεν πάμε στις εκκλησίες, αλλά όποιος πάει. Για άλλη δουλειά μπορεί να περάσει να κάνει και ένα κεράκι. Ναι. Το είχε πει και ένας παπάς αυτό, αντίστοιχο. Ο παπάς να το πει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που μας κράζει όλους και μας έχει βάλει περιοριστικά μέτρα δεν μπορεί να το πει. Δεν πρέπει να το πει. Αλλά είχε δοθεί γραμμή να πάρουμε ψήφους από τους χριστιανούς να τους χάσουμε. Να δείξουμε ότι εδώ. Και κλείνει το μάτι τους χριστιανούς, πηγαίνετε, μπείτε και μέσα. Κοινική δήλωση ήταν και όχι μόνο, και άλλοι χαρακτηρισμοί μπορούν να μπουν, τη κυρία Κεραμέως για τους μαθητές. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα είναι με όλους τους μαθητές σε καθημερινή βάση. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος μαθητών ανατάξει στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Ναι. Ο μέσος όρος, ναι, βεβαίως. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο τότε. Επειδή έχει στην Γάβδο 2. Ναι. Και στην Κυψέλη, στην Κυψέλη έχει 32. 80. Ναι. Βγαίνει ο μέσος όρος. 17. 17. Ναι. Και αφού είναι 17, γιατί κλείσαν τα σχολεία. Δεν ξέρω, είναι ένα περίεργο πράγμα. Οι μεγάλοι. Δεν βάζουν μυαλό. Τα μικρά παιδιά όμως στα δημοτικά δεν κολλάει. Με το που πας πρώτη γυμνασίου, τσουπ, τον αρπάζεις. Αρχίζει. Πρώτη λυκείου δεν το συζητώ. Πρώτη λυκείου. Πόσο μεγαλώνει. Ποιος το έλεγε χθες. Έχουν άλλες επαφές. Τώρα το έλεγε. Ναι, έχουν άλλες επαφές τα παιδιά στο λύκειο. Εννοώντας ότι. Ναι. Παρτούσες. Δεν εννοούσα αυτό τέλος πάντων. Συγγνώμη. Εννοώντας τέλος πάντων ότι θα βγουν, αγκαλιάζονται, φιλιούνται κτλ. Αυτό της Κεραμέως για τα 17 αναμέσωρο, τι ευφυές που ήταν αυτό, είναι και ευφυές. Πολύ, πολύ. Έρχεται και ακόμη... κόλλησε. Έρχεται και Κεραμέως μετά. Πού διάλογο πήγαινε στα σχολεία, πήγαινε σε αίθουσες. Έρχεται ένα ακόμη πιο ευφυές του Μαγιορκίνη για τους μαθητές που οι μελέτες δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να είναι αραιά τα παιδιά. Με 25 παιδιά είναι μια ναι, χαρά καλά, μέσα στο... με 25 δεν κολλάει. Μέσα στην τάξη. Όταν είμαστε σε τάξη που είναι 25 άτομα, το ένα παιδί είναι δίπλα εδώ πέρα, τα υπόλοιπα κρατάνε αποστάσεις. Δηλαδή η μόνη απόσταση που αλλάζει είναι ακριβώς το παιδί που είναι δίπλα μου. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδος μικραίνοντας τις τάξεις και αυξάνοντας τον αριθμό των τάξεων. Υπάρχουν αυτά τα μοντέλα. Ποια μοντέλα είναι αυτά που λένε ότι όσο περισσότερο μέσα στην τάξη, τόσο ασφαλέστερη για τον κορονοϊό. Ποιο μοντέλο είναι. Θα έβγαινε να το πει. Ξέρω, μόνο σε τσόντα θα έχει λογική. Αν είσαι σοβαρό. Άντε πάλι. Ότι όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Αν σου λέγανε πήγαινε πέστο, θα το έλεγε. Δεν το έλεγε. Το λε με έναν τρόπο που να μην σε εκθέσει. Το είπε τόσο. Με τέτοιο τρόπο. Δεν υπάρχει. Λέει, δεν, οι πολλοί είναι καλό και οι λίγοι δεν, είναι κακό. Ναι, τα 15 είναι κακό. Γιατί υπάρχει εφησυχασμός, δεν τα έχεις δει. Τι έχουμε ακούσει. Οι νέες ευθύνες στον κόσμο λέγεται εφησυχασμός. Το λένε με τρόπο πια. Την ευθύνη στον κόσμο δεν έχουμε με άλλο. Το είπε ο Πέτσας. Ο Πέτσας λοιπόν, η επόμενη δήλωση. Πέτσα πάλι, ναι, ο οποίος μιλάει και τα ξεκαθαρίζει είτε 25 είτε 17. Ότι μέσα στις τάξεις δεν κολλάει τίποτα. Κλείσαν οι τάξεις, να θυμίσουμε πάλι. Μήπως επειδή έχει εικόνα, αν έχει εικονίτσα πάνω από τον πίνακα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσα στις σχολικές αίθουσες. Συνήθως ένα κρούσμα μπορεί να έρχεται απ' έξω στη σχολική αίθουσα ή να φεύγει μετά και να πηγαίνει στο οικείο περιβάλλον, αλλά όχι μεταξύ των μαθητών. Έτσι λοιπόν, όποιοι και να είναι οι αριθμοί, όποιος και να είναι ο μέσος όρος. Το γονιός θα κολλήσει, ο συμμαθητής δεν κολλάει. Το λέει εδώ ο Πέτσας, δεν κολλάνε τα σχολεία. Γιατί τα κλείσαν τότε. Γιατί κλείσαμε τα σχολεία. Όντως. Δεν καταλαβαίνω, αφού δεν κολλάνε. Δηλαδή, με 17, για, με για σχολείο και για εκκλησία δεν χρειάζεται να γράφει μήνυμα. Μπορεί να πηγαίνει, άστε ανοιχτή. Ναι. Ο κύριος Πέτσας θα βάλει και ένα τραπεζάκι μέσα να τρώμε τα κόλυβα, να τα σερβίρει. Το χώρο εστίασης. Μια κόλυβα στο πέντε. Και έναν αγιασμό να πάει κάτω. Μια αγιαστούρα, ναι. Τα είπε αυτά παπάς. Εμείς ό,τι και να πούμε είμαστε δεύτεροι. Κάνεις εσύ παράσταση, λέμε τώρα. Ναι. Που πρέπει να βάλεις μέσα όλα αυτά. Λάς και την επόμενη κι αν. Και πας να βάλεις εσύ ότι η εκκλησία είναι εστιατόριο. Το είπε παπάς. Μα τι να πεις το κείμενο. Τα είπε όλα. Δεν έχει να κάνει σκέψη. Εδώ λέει τρώμε, πώς θα φάμε τα κόλυβα και τέτοια. Συνεχίζουμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Επίσης δεν κολλάει. Τα κόλληβα τα τρώσαμε, είναι με κινέζικα ξυλάκια. Ναι, να είμαστε και λίγο έτσι. Πιο. Μόνο έτσι, μπορούμε με τη χούφτα, με κάτι ποτηράκι. Δηλαδή, με κουτάλια που τα τρώμε το κουτάλι. Παροχημένα. Ή με το χαρτόνι από το κουτί που τα μέσα. Παρακαλώ. Τι ήταν αυτό, ποια χαρτόνια. Πού ζεις. Τα κόλληβα καμιά φορά είναι σε κουτί ζαχαροπλαστείου. Ναι, και πώς τα τρώτε. Σκίζεις μια γωνιά από το τέτοιο. Το λιγά το κάνει κουτάλι. Και τι μένει, σκίσαν. Είναι 50 να σκίσουν. Τι θα μείνει από ξέρουν όλοι. Και οι άλλοι, θα οι άλλοι θα βρουν την άκρη, ξέρω εγώ. Άλλοι το πίνουνε. Μάλιστα. Δεν είσαι που τα βάζουν πλαστικά ποτηράκια. Τα έχω δει, ναι. Τα πίνουνε. Πατέντες διάφορες. Λοιπόν, μια κόλυβα κολλάδα. Κόλυβα κολλάδα. Τα μέσα μεταφοράς, τα τρένα, τα μετρό και το λεωφορείο δεν μεταδίδει επίσημα με δήλωση κοινική και αυτή του κυρίου Αν έχει Πέτσα. Και μαθητές μέσα, ου. Του κυρίου Πέτσα. Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, στις ώρες αιχμής κάναμε στοχευμένα τεστ σε μεγάλους σταθμούς. Και τι διαπιστώθηκε. Διαπιστώθηκε, παράδειγμα, από τη δειγματοληψία που έγινε ότι είχαμε 3.046 τεστ ανίχνευσης στο Σύνταγμα και μόλις 29 από αυτά ήταν θετικά. Δηλαδή, το ποσοστό θετικότητας ήταν κάτω από τη μονάδα όταν στη χώρα είναι πάνω από 3. Δηλαδή, είναι υποτριπλάσιο. Πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι εκεί η αιστεία μετάδοσης. Ακούμε κάποιες δηλώσεις όλο αυτόν τον καιρό που μας έχουν βγάλει από τα ρούχα μας και προσπαθούμε με τη λογική να τις προσεγγίσουμε, ενώ δεν χρειάζεται καθόλου λογική για να ερμηνευτούν αυτές οι δηλώσεις. Άδωνης Γεωργιάδης για τα λεωφορεία. Ο κόσμος γιατί θα τα κάνουμε μετά τα 1000 λεωφορεία, θα τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα. Να πάτε και οδηγού. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει στις αστικές συγκοινωνίες τα τελευταία 30 χρόνια. Τι θέλετε, να κόψουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία. Μάλιστα. Πάντα μια απειλή έτσι με την ευκαιρία θέλετε. Και να τροποκρατήσουμε όλα... και λίγο με την ευκαιρία. Και όλα πάντα συνδέονται με τη σύνταξη των ανθρώπων. Με τίποτα άλλο. Ή αυτό ή σύνταξη. Σε αυτόν τον τόπο μόνο συνταξιούχοι ζουν. Δεν ζει άλλη κατηγορία ανθρώπων που να έχει περισσότερα λεφτά. Μόνο συνταξιούχοι και εργαζόμενοι. Από εκεί αντλούμε τα πάντα. Βέβαια δεν υπάρχει ένα δημοσιογράφο να πει να τον κράξει, να του κάνει ένα αντίλογο. Θα ακούσει να πει την παπάρα του Άδεν. Θυμάσαι τότε όταν είχαμε ανοίξει τον τουρισμό στην αρχή. Θυμάμαι. Που είχαν, πριν ανοίξουμε τον τουρισμό, αρχές καλοκαιριού, που είχαν αρχίσει να γίνονται οι πτήσεις. Mm-hmm. Και λέγαμε, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Είχε δοθεί μια πληρότητα στην αρχή. Δεν κολλάει. Α, δεν κολλάει στο αεροπλάνο. Δεν κολλάει στο αεροπλάνο. Α, δεν θυμάσαι τις άβρες κάτω που κάναμε. Όχι τις άβρες. Υποδοχές. Ναι. Τις υποδοχές. Τις υποδοχές της πρώτης πτήσης που ήταν από το Ισραήλ. Στη συνέχεια των δηλώσεων, λοιπόν, η δήλωση του κυρίου Τσιόδρα για τα αεροπλάνα. Και φυσικά και θα ευνοείται όπου μπορεί να γίνεται η αραίωση των καθισμάτων, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα μέσα που αφορούν πλοία, λεωφορεία, γιατί εκεί είναι εφικτό. Ενώ τα αεροπλάνα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν πληρότητα ικανή και δεν συμφέρει και να λειτουργήσουν. Δεν συμφέρει να λειτουργήσουν, αυτό είναι το βασικό. Εδώ με αυτή τη φράση δεν συμφέρει να λειτουργήσουν αποδεικνύει όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει στηθεί και στη δική μας και στις άλλες χώρες. Και καλά στην αρχή είναι η δημόσια υγεία, η προστασία της υγείας του λαού, αλλά όταν δεν συμφέρει και όταν συμφέρει κάποιους. Πάντα οικονομικά, ναι. Γιατί τα αεροπλάνα ερχόντουσαν ο ένας κολλητά στον άλλον, ακουμπάγαν τα μπράτσα. Και μάσκα να φόραγες, δίπλα ήταν ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Για τον τουρισμό και γι' αυτό είχαμε και τα lockdown και τα τοπικά. Αλλά όμως μετά φταίνει οι πλατείες, οι νέοι που πάνε και κάθονται εκεί και πίνουν μπύρα το βράδυ. Στις πλατείες, εκεί κολλάει. Εδώ δεν σύμφερε. Σε ανοιχτό χώρο κιόλας. Ο κύριος Τσιόδρας πάλι έκανε δήλωση για τα λεωφορεία. Έχουμε τα μέσα μεταφοράς. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες. Το κατανοώ. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφοράς. Και εδώ λοιπόν ο επιστήμονας είναι δεύτερο κρούσμα. Που δεν λέει αυτό που πρέπει να γίνει, λέει αυτό που οι εταιρείες ή η κυβέρνηση θέλει να ακούσει και να πει. Να. Δεν, και τι συμφέρει. Η επιστήμη πρέπει να λέει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, όταν το αεροπλάνο είναι 100% γεμάτο, αυτό είναι τεράστιος κίνδυνος. Να κολλήσεις. Πρέπει να το πει ο επιστήμονας. Ανεξαρτήτως του τι απόφαση θα λάβει μετά η πολιτεία, η επιχείρηση, που, δεν ξέρω εγώ τι. Που βγήκε ο Τσιόδρας που είπε για. Αυτό, τι ήταν, για αυτό που ακούσαμε τώρα. Δεν είναι για τα αεροπλάνα μόνο. Για τα μέσα μεταφορά. Αυτά τα δύο ήταν δύο στιγμές που παίρνει το μέρος όχι της επιστήμης και αυτού που όλοι βλέπουμε, γιατί τη λεωφορεία βλέπουμε. Μα αυτό είναι ότι η πολιτικολογία στην ουσία δεν είναι δουλειά του επιστήμονα να πει ότι εκεί είναι καλό, τελευταία... αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Είναι η οικονομία το πρόβλημα. Τελευταία δήλωση στη σειρά όλων αυτών των κοινικών, διαλέξαμε μια λέξη που να μπορεί να τις εκφράσει όλες και να τις τσουβαλιάσει, είναι η δήλωση του Υπουργού Αναπτύξεως. Θα πάρουμε 1000 λεωφορεία, θα πάρουμε 1 εκατομμύριο λεωφορεία, λέω. Θα πάρουμε 1 εκατομμύριο θέλω να πάρουμε. Συγγνώμη, ο Υπουργός Μεταφορών, κύριε Γεωργιάδη, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής, έχει πει ότι είναι 1 εκατομμύριο λεωφορεία. Όχι 1000 που έλεγε πριν, 1 εκατομμύριο λεωφορεία. Να πάρουμε 1 εκατομμύριο λεωφορεία. Αυτό, ενώ... Αύριο μεθαύριο θα χρειαστούν στο ελληνικό που είναι τεράστιο. Πώς θα κάνεις βόλτες εκεί μέσα. Είσαι εργαζόμενος και αναγκάζεσαι, βλέπεις τι γίνεται με τον κορονοϊό, να μπαίνεις κάθε πρωί σε λεωφορείο, σε τρένο για να πας στη δουλειά σου. Και να έχεις τώρα τον επιστήμονα, τον κορυφαίο της χώρας να λέει δεν. Τον κορυφαίο, τον πιο προβλημένο. Δεν μπορούμε να, ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε πολλά μέσα μεταφοράς. Να λέει, να ακούς τον υπουργό να λέει θα πάρουμε 1000 λεωφορεία και να κόψουμε συντάξεις. Και μετά να ακούς πάλι τον υπουργό να λέει να πάρουμε 1 εκατομμύριο λεωφορεία. Δηλαδή να είσαι υποχρεωμένος να μπεις μέσα στο λεωφορείο και να κινδυνεύεις και τη ζωή σου. Και να ακούς τώρα τους παίοντες, τους αρμόδιους, να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο και να κάνουν τέτοιες προσεγγίσεις για αυτό το κορυφαίο θέμα. Θα έλεγε κανείς όμως ότι υπονοείται πως είναι σούργελο ο υπουργός με αυτά και με αυτά. Ότι είναι ασόβαρος. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία πια αυτό. Γιατί επειδή είναι θέμα ζωής και θανάτου του από κάτω, του κόσμου, είναι το τελευταίο που μπορεί να συνειάζει ότι είναι σούργελο ένας υπουργός. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις όμως. Αυτός παίρνει, αλλά αυτός. Εδώ τώρα είναι λίγο πιο άλλο level, έχει ανέβει λίγο το level σε όλα αυτά που γίνονται. Αυτές λοιπόν τις 10 περίπου δηλώσεις βάλαμε έτσι να τις ακούσουμε, να τις θυμηθούμε για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό και εδώ είμαστε σε λίγο. Είμαστε κοντά σε lockdown στην Αττική. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι. υπεύθυνη ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εντάξει, το κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι, δεν είναι δημοσιογράφος. Με σαφήνεια. Όχι να τα αφήσει φλού. Καθαρά, όχι. Τίποτα, δεν θα όχι, τέλος. Παπ. Τελείωσε. Χτες το πρωί τα είπα αυτά. Το γύρισε στο μυαλό του Μητσοτάκη και πήρε lockdown τώρα. Πού να ξέρει και αυτό θα γίνει στο μυαλό του Μητσοτάκη. Τρελάθηκε, έτσι ήρθε, έτσι πάνω στον τρέλα. Έτσι αποφασίζουν. Έτσι κυβερνάνε. Πώς κατάλαβε. Ανά ώρα, έτσι το έχω καταλάβει. Ανά ώρα, ανά δύο ώρα. Το μεσημέρι τη Δευτέρα ανακοινώνει δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Το βράδυ ο Χαρδαλιά, το πιο βράδυ. Στις 12 ενημέρωση δεν θα κλείσουν. Στις 6 ο Χαρδαλιά θα κλείσουν. Στη Θεσσαλονίκη στις Σέρες. Εντάξει. Ναι, όχι εντάξει. Ρωτάτε εδώ πολύ τι γίνεται με τις εκκλησίες. Θα είναι ανοιχτές και πρέπει να είναι ανοιχτές γιατί δεν κολλάει ο ιός με τη Θεία Κοινωνία. Mm-hmm. Το ξέρουμε από τη Γιαμαρέλου και από άλλους. Αλλά όταν έρχεται και ένας πολιτικός του μεγέθους και του Βεληνικούς, του Κυριάκου Βελόπουλου. Α, καλά. Αλλάζουν όλα. Ναι. Κανείς άνθρωπος, mm-hmm. όποια ιδιότητα και να έχει, mm-hmm. δεν αλλάζει στα Θεία Μυστήρια. Μην το ξαναπείτε πουθενά αυτό. Τέλος. Ή είσαι πιστός ή δεν είσαι. Και από την άλλη, εγώ κατέθεσα και αυτή συντάδευε μελέτες πανεπιστημίων ναι. και της Αγγλίας και της Γερμανίας και των ΗΠΑ ότι με τη λαβίδα, με το συγκεκριμένο τελετουργικό, ναι. δεν κολλάει ο κοροναϊός. Δεν κολλούν. Το απέδειξα. Βεβαίως. Ποια είναι αυτά τα πανεπιστήμια στη Γερμανία, Αγγλία, είπε και οι Ηνωμένες Πολιτείες που μελέτησαν. Και το απέδειξαν. Τι δεν κολλάει. Με τη λαβίδα. Ναι. Ποια είναι αυτά τα πανεπιστήμια. Ωραία, λοιπόν, μη φοβάστε. Όχι, αυτό λέει και ο Βελόπουλος. Όλοι με την ίδια λαβίδα. Που είχε και επιστολές του Ιησού. Από στόμα σε στόμα. Ναι, ναι, ναι, αυτό το κάνει. Καταρχά, άμα το είχε. Μήπως το είχε προφητέψει δεν ο Ιησούς τις απαντητικές επιστολές αυτές. Δεν το ξέρω. Ο Βελόπουλος. Απάνταγε ο Ιησούς. Ναι, έστειλε ο Βελόπουλος. Και λέει το μακελιό, η ελεύθερη ώρα. Δεν έγραψε. Γκρουπάκι. Στο γκρουπάκι. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι αυτό που ήταν από την πρώτη καραντίνα. Το είχαν φτιάξει κάποιοι για να τους αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Να δώσουμε το μικρόφωνο σε λίγο στο μαγκαζίνο. Στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Κύριε, έχω φάει όλη την κουζίνα.